بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وكب الأظنى يا آيات الله بقول سوالاتن هي الشناعات أو سورة البقرة كمدة وإلهي سبحانه وتعالى نوغسوا ورمي عشر كان يجيب جداً بيجي فلذي يدك كم عاملون هاي فلذي أحكام سيدي يدك كم عاملون مصيبة مركز يدون يا آخر وقنا عيسى قارعان آخر سيدة مركز إلهي قيامه وكفوا الدخان هاي وفرح مدعا يا يعيسك مركزي عوية الله إسيجي يا سبحانه وتعالى أيون مارس يا كفوا جرمي مركز الله يقول سبحانه وتعالى لمن كافي عوية ربدا أنا وحا كدقي ووحا وي قبرك مركز كفوا بحا عيان كدقي فقلت وحا وي ونصوان إلهي إن إلهين باء واحد بضع وقلع حق الجواز كأسكن نبي إلهين إلهي مركز يسير الدياء ويري الله باع واحد عليه فبضعنا واحد رمي قلت وعوية وانا يؤثم هذا وحق ربي يسعوه غثم هذا ونهي جاس يسير وكدي يسير بضع ونسان كذا وهو يسكله إلهي ويحتغي أي يسكله إلهي قبل النهي وهو قم عمره ريقنا إلا ما حيسته أمر كيس حق عفو أنا فج حقيس أيها هذي قد كون نخضع يودا إلهي سبحانه وتعالى فبدع نسان كيري أسوه وباع كوشة باعي حق حلقة فأولئك أصحاب نار فيها خالدون الإلهي قوة عليه نارك أصحاب سيري وين قوة رأينا يودا هاي معايا لفبدا هران هو صور أن يو شيء وحاوية اللي حرموية كتاب كي يسمونا يو إجماع قد كبنا يستهوى الجاريب إياه حديث كفوة الورطي وفك أكبرها وحي يتكليها عقوبانة إلهي سبحانه وتعالى أي رسول كي سيانا وغطوة وهمي أعيد أن الناس أن تقول إنه وحي إلهي نغيوه وهمي بك وحيوه يتبالى كم عاملون عيا وحوله هذا مركة في الرجل كفية هنا عيا إن إلهي سبحانه وتعالى أكبع بإن عيا وحي إليه من إلهي البركة أكبع عيا سيه مركا سيه يحج لنا ايانا وحيدين زيادان اسليمين الهي اوسوح ذلك زيادين الهي يحيي سبحانه وتعالى يمحق الله الله واسريا الرضا فبدا الهي واسريا ينقصه ويزيد بركته الهي الله مستعين يا بركتنا واكتبين يا يمحق الله الله واسريا هو الهي الرضا فبدا ومالك الرضا لغلما عامله لأن أنت إلهي سبحانه وتعالى وابعد إنا يا إلهي بركة أيه كقاعدنا كقاعدة يا مقصان ده إلهي فريد يا سبحانه وتعالى حولي وحا قبعا يا أفاء يا قبعا إيسا أفاء السماوية أيا مرة وقبعا إيسا نفك إنت إسلاعي حولي هزي يدانو مصيبة يا مركة سامرة وقبعا إيسا تأسوا حولي هدي إلا فيري مرة وضل عكي كرعي ضد بلان غير هذا كؤمن عامل هذا أيها وحيوه مر والبا ما الكور الزيادة أيها إصلاحها أيها إله مر والبا أسئنا أكينا أيها وحي تسود العالم تحت السفر مرضى يتسود العالم تغلطوا وحيوه ذكوا دي إله الكتاب كيسا مغلع يعني إيه السمدى نوي عليه السلام أسئ وحيوه أرمتا سعيسان قادني أيها إستان ومددهم إسكوا هما يا خليا إنا يعرمتكاي وحيوه مصيرة الدنيا إيه مد آخر أي لغا سألح ديسانيس مركا دي انو نهي ضد اسلاما او مسلمين ها دينو نهي وانا الاله ايه رسول كيسة وها ايه نوشي ايه ايان وانا او بفار اما وها الله نغفر يلي وانا نكهر ما انت ايه غور غور تاي وها الاله سبحانه وتعالى نعم هاي وانا نفرطونا ما لنو حاوي اما دونتا وح مركا سي شالايا وحيو سنتريني وانا اوشا لغن نقول انبا اما دونتا الاله ايه سبحانه وتعالى يمحق الله الله واتريا الرضا فبدا الهي واسريا ويجي الصدقات صدقوين كان الهي وكفي يا بني يا مالك هذه حولها صدق الله لبحيه صدق الله اوفر الكاهيري وواجب كاهيري ويمد التطوع هذه هذه حولها لبحيه الهي سبحانه وتعالى حولها وكفي يا بني يا فهو مركاتي اللي هي الاليني الهي والله العظيم يا سبحانه وتعالى مركا دقفت انا يتبادل الله في اناس بكذا انا اوبحيه فدوا عنا إسكبت داي وهو يقف عقوة كل عدي ومسيره وحاوية كل عدي إلهي شرعي سيدين تيسينا كتوانا يا يوم قنايا بس عرمتات قفت إيمان هو إنه إسكبت عليها كان إيمان لأين هدى وحاوية iimaan uu wax ku qaato iyo waa lahayne wayugu sadaqaatiya ilaahay sadaqooyinka alla waa ku ziyaadinayaa xoolaha wallaahu alla uu ilaahay laa yuxibu ma jecla kulla kafaarin mid kufrin badan dhammaantiisa ilaahay ma jecla ilaahay hadda wuxuu ka cabirayaa qofka ribada ku mucaamuloonaya qof kufrin badan wallaahu alla uu ilaahay laa yuxibu ma jecla oo ilaahay hadduusan jeclaynin waa ciqaabayaa weeye waxaa la yidhahdaa min iqaamati daahibay maqaamalmudmar ay kamid tahay alla ma jecla wixii la yidhaahdo cagsigeedaa imaana ilaahay waa ciqaabayaa wallaahu alla uu ilaahay laa yuxibu ma jecla kulla kafaarin mid kufrin badan dhammaantiisa bitaxliili riba oo ribada xalilanaya qofku hadduu ribada banaysto ama wax kastoo ilaahay xarimo qofku markuu banaysto waa weye waa ku gaaloobayaa asiimin oo dembi badan ou ilaahay oo faajira oo waxa weeye ribada cunaaya kaas ilaahay subxaanahu watacaala ma jecla haddii hadda la yidhaahdo qofkaanu ilaahay ma jeclo ilaahay uusan ku jeclayn waa arrin aad iyo aada u dhibaato badan sadaqada hadda casharadii aynu soo marnay ayaa aada iyo aada ilaahay nooga soo waramay haddana ilaahay wuxuu dhahay wayugu sadaqaati ayuu dhahay xadiis ayaa rasuulkeenu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam idaa tasadaqa alcabdu bisadaqatin fain allaha yuraddiha lahu kama yuraddi axadukum faluwah xataa takuuna fii miisaanihi ka uxudin u dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi addoonku markuu sadaqaysto sadaqo ilaahay subxaanahu watacaala waa u korinayaa kamaa yuraddii axadukum faluwah sida axadkiina u koriyo darmaankiisa faraska yar ayaa faluga la yidhaahdaa xataa takuuna fii miisaanihi ilaa miisaankiisa iga noqonayso ka uxudin gabalka uxud oo kalento oo waxa weeye wixiya waxya xataa daad bixiso ood ka sabqayba aad ka bixiso niyo wanaagsan aad kula baxdo ilaahay daraaddiisa aad u bixiso waxa weeye waa kuu ziyaadaysa waa kuu ziyaada ziyaado aan dhammaanaynin ayaa markaasaa kugu soconaysa inaladiina kuwa aamanuu rumeeyow ba ilaahay wa camiluu camal faray asaalixaati acmaasha suusuuban wa aqaamuu oogow ba ilaahay asalaata salaada oogay waaata uzakaata zakada gutay lahu maxaa u sugnaaday ashrun ajirkoodow dha ilaahay cinda rabbihim rabbigooda agtiisa walaa khawfun cabsine calayhim korkooda ahaan mayso walaa humaa ahaanayaan yaxzanuuna kuwa tiiraanyadow ilaahay ayaddaynu meeshaan ka gelayno ilaahay subxaanahu watacaala markii uu soo dejiyey wixii markaasii ribada ka waramaayey iyo markaasi ribada taxriimkeeda dadka muuminiinta oo ayagu amarka ilaahay qaatay waxa alla ka reebana ka haray ayaa alla subxaanahu watacaala inooga warhamaya markaasuu dhahay ilaahay ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey wa camiluu camal falay asaalixaati acmaasha suusuuban camal falay masalan bal bitarkihim arriba waxay ka tageen ribadii bay ka tageen waxa ay raaceen ugu ilaahay iyo xalaaliyo deeciyay raaceen maxaa yeele mucaamalada ilaahay sharciga u jideeye marka qofku haddii sidii alla waxa u jideeya uu socdo waa nabadgelayaa wa aqaamu salaata salaada oogayow dha ilaahay arkaanteeda shuruudeeda aadaabteeda awqaadeeda la yimaadeen wa aatau zakaata zakada gutay oo xoolahooda zakada ka bixiyey ribadana ka daayey lahu maxaa u sugnaaday dhahay alle ajrun ajirkooda ayaa u sugnaaday cinda rabbihim rabbigooda agtiisa uu sugnaaday walaa khawfun cabsina ayuun barkooda ahaan mayso idaa khaafa naasu yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo dadku markay khawfayaan ayaga cabsiyo ma hayso walaa humana ahaanayaan o dha ilaahi subxaanahu watacaala yaxzanuuna kuwa tiiraanyooda ma ahaanayaan oo adduunyada wixii ay ka soo tageen iyo wixii ka tegay kama murgayaan o dha ilaahi subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow ittaqu llaha ilaahay ka cabsada wadaruu ka taga maa baqiya wixii ka baaqiyo ka harsan min arribaa ribada o dhahay ilaahay in kuntum haddaad ahaateen mu'miniina kuwa mu'miniin haddaad iimaankiina ku run sheegaysiin ilaahay subxaanahu watacaala ka baqa ribadana wixii ka baaqi ahay oo horay qablanahi adigu mucaamalooteen ka har ayuu dhahay ilaahay ee xoolihiina wixii ra'sumaalkaa kaliya ku ekaada in kuntum haddaad ahaateen o dhahay ilaahay mu'miniina kuwa rumeeyey haddaad ahaateen ayaddan intaanan macnaheeda u gelin waxa ay ku soo jirtay baa layidhi saxaabada ra kamid ah ayaa waxay daldeen baa layidhi markii ribada la reebay bacdigeeda ribo oo waxa weeye ay ku mucaamaloodeen qabla nahyi intaan la reebin ka hor ayay daldeen aa layidhi raggaas hadda waxaa kamid ahay sayidina cusmaan bin cafaan iyo sayid cabbaasaa kamid ahay waxa weeye hadda ka hor ayay maaragtay ribo ay bixiyeen aa layidhi qadar oo markaasi timir ah. waqtigii markii la gaaray ayay ninka ay kulahaayeenay ka dalbeen baa layidhi. markaasuu ninka waxa u dhahay haddaan idin siiyo xaqiini oo kaamila waxba ciyaalkayga u hari maayaan u dhahay, laakiin hadda waxaan idin siinayaa midkaan idin siinayaa, midka kalentoodna mar kale ayaa idin siinayaa oo dib ha laguga dhigo, isla markaasna midkaas mid kalaa idinkuusii jiraa oo ziyaadaha weeye. waa ribadi markaasi waxa weeye oo ziyaadaha riba fadliga ahayd weeye, haaligay markaasi ku noqday arrintaasaa layidhi qabla taxriim weeye. markaasaa waqtigii la gaaray way ka dalbeen, aayaddatan ayaa soo dirtaa la yidhi ayagoo sidii uwaga raba. laakiin culimadu waxay yidhahdeen haddii la yidhaahdo sayidaga dalbaayaan ribada ayagoo ku cilmiya nahyigii horeyso aanu soo marnay oo saadiq ahay oo markaasi waxa weeye ay ogaadeen sayidaga dalbaayaan haddii la yidhaahdo, waxaa lagu jawaabahaa layidhi labadan saxaabi iyo ragga kaloo lamid ahay waxay ta'wiilsadeen baa layidhi ta'wiil, oo waxay u maleeyeen baa layidhi inaan xurma jirin xaalanima aysan jirin ilaa qof aqad cusboonaysiinay mooyaane aqad horay u tegayo qabla nahyi yahay oo hadda la cusboonaysiinay inuu ka dhibaato keenay ayay u qaateen weeye. marka ta'wiilkaas ayay wax ku dalbeen mooyaane ayagoo markaasi xaaraan ay og yihiin ay u bereerayaan maysan samaynay waana ka nasaaniya saasu arrintaas oo kale ma samaynayaan. markaasuu dhe ilaahay yaa ayuha aladiina duurka aamanow rumayeenow ittaqullaha ilaahay ka cabsada. ilaahay haddii maaragtay ama muminta u naabiyo yaa ayuha aladiina aamanow ama ilaahay waxbuu faraya ama waxbuu ka reegaya, maxaa yeele qof aan iimaan lahayn oo sifatul iimaan ku sifoodin naaga laugu naabiyo amar ilaahay iyo wax alla reebay uma suubadaba. wawaluu ka tagow dhe ilaahay maa baqiya wixii ka baaqiya oo ka harsan min arribaa ribada in kuntum haddaad ahaateen muminiina kuwa rumaynaayo, haddaad iimaan doonaysaan ka har ayuu ilaahay. fainna min shani lmumin yaa ayaa la leeyahay imtisaalu amri illahi tacaala, muminka shanigiisu waxa weeye amarka ilaahay inuu fartoomo. fain lam tafcaluu haddaydaan falin ow dhe ilaahay waxa laydin faraayo faadanuu ogaadow dhe ilaahay bixarbin xarbo min allahi ilahay xaggiisa laydinkala xarbaytamo iyo warasuulihi rasuulkiisa. fain lam tafcaluu haddaydaan falin ow dhe ilaahay waxa laydin faraayo faadanuu ogaadow dhe ilaahay bixarbin xarbo ogaada min allahi ilahay xaggiisa laydinkala xarbaytamo iyo warasuulihi rasuulkiisa. waxaa ku sugan aayaddatan dambo tahdiid ayaa ku sugan, goodi weyn baa ku sugan weeye, oo loo goojinayo dadku amarka ilaahay hadday qaadan waayaan in cadaab ay ku dhacayaan oy xarbo ilaahay iyo rasuulkiisa ay la kulmayaan. aayaddaa markay soo degtay asxaabu rasuulillahi waxay yidhahdeen yaa laa yadaa lanaa bixarbihi, ilaahay xarbigiisa awood uma lihin ee ilaahay waa nala xarbinin, sidaasay yidhahdeen. alla in laga baqa ayaa la doonayaa. marka hadda culimmadu waxay yidhahdeen xarbo waxaa lagu sheegay laba meel oo ilaahay rasuulkiisa xaggiisa la iskala xarbiyo. aayaddatan oo waxa weeye qofka rabada ka tegi waayo ilaahay uu ku ogeysiinayo xarbo inay ku dhacayso oo ilaahay rasuulkiisa lagala xarbiyo, iyo xadiiska xadiisulqudsiga ahay oo nabigeena calayhi isalatu wasalaam alla uu ka wariyey ilaahayna uu dhahay man caadaa lii waliyan faqad aadantuu bilxarbi, qof weliya oo anigu aan leeyahay ilaahay eryadiisa kamida qofka la olaytama xarbo ayaan ogeysiyey. marka waxa weeye labadaas meelood waciidkooda aad iyo aad ayuu adag yahay. waxyaabaha markaasi waxa weeye laysagaga reebay ayaana wax weyn ah, qofkii waxa weeye rabada ku mucaamalooda xar baa la ogeysiiyey, eryada ilaahay oo saalixiinta qofka dhibane oo waxa weeye maaragtay cirligooda dhiba nasabkooda iyo sharaftooda iyo wilaayadooda ula olaytama wilaayada ilaan ilaahay baa bixiyee qofku walax alla bixiyey markuu al oo ku noqdo waxa uu noqonayaa qof qalahaya qadarka ilaahay geeriyuu noqonayaa. maxaa qofkaas waxa weeye iimaan maba lahaba, qofkaa wilaayada ilaahay siiyo markuu u dagaalayo hadduu colaad iyo xaqdi iyo xasad uu qabo waxa weeye iimaankiisa ayaa baaba weeye, waxaa la ogeysiyey markaasi xarbo. culimadu markay waxay yidhahdeen islaamka mufasiriintu iyo muxadisiintu waxa weeye xarbada ilaahay kama yaraa kartay yidhahdeen qofkaan in naar lagu waariyo, see lagu waarinaya ha layidhi qofki waxa weeye waa salaaduu dukanayaa waa soomayaa sadaqou bixinayaa isla markaasina arrintaasuu qaba ha layidhi. waxaa la yidhi amuurtu waa khaatimada ha layidhi, waxa la yidhaha suu-ul khaatimaa ku dhacaaya dadka ilaahay owliyadiisa saalixiintaa dhiba amba adaaweysta waxa weeye suu-ul khaatimaa ku dhacaysa, dadka rabada ku mucaamaloodana suu-ul khaatimo ayaa ku dhacaysa. waxay suu-ul khaatimo ugu dhacay ha layidhi cindalmowt ayaa waxaa u imaanaya shaydaan baa u imaanaya, ibliisaa u imaanaya. ibliis markaas waa fasahaadinayaa, markuu fasahaadiyo heer wuxuu gaarsiinayaa qofkaas uu gaaloobo, markuu qofkaasu gaaloobo sidaas nafta looga qaadane jahannamo ayuu ku waarayaa. arintaas intaas maka yaraa kartaa xarmada ilaahi subxaanahu watacala walciyaadu billahi tacaala. Mulahaas waxaa loo baahan yahay in maaragta yaa laga digtoonaada ayaa loo baahan yahay. markaasuu ilaahay alleh fain lam tafcaluu hadaydaan falina fa'danuu ogaadow ilaahay bixarbin xarbo min allahi ilahay xaggiisa laydinkala xarbaysamo iyo warasuuli rasuulkiisa wa in tubtum haddaad noqotaan oo ka noqotiin rugadiyowda ilaahay falakum waxaa idin sugnaaday ruusu amwaalikum maaliyaalkiina asalkoodi ayaa idin sugnaaday ilaahay laa tadlimuuna cid ma gulmiyaysiin oo siyaada ku gulmimaysiin walaa tudlamuuna idinkana laydin dulin maayo. ilahay wuxuu yihi haddaad noqotaan falakum waxaa idin sugnaaday ruusu amwaalikum maaliyaalkiina asalkoodi. oo waxa weeye waxaad iska leedihin wuxuu ra-asumaalkiin ahay wax ziyaada lama ogola. laa tadlimuuna ma gulmiyaysiin axadowda ilaahay oo ziyaada ku gulmimaysiin walaa tudlamuuna idinkana laydin dulin maayo wixii ra-asumaal ahood iska laheedeen laydinka nuqsaani maayo. wain kaana haddii ou ahaadowda ilaahay duu cusratin culays mid u saaxiiba fanaadiratun ouda ilaahay facaliikum waxaa korkiina naadiratun korasho ilaa maysaratin sahlanaan intii laga gaarayo. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala hadda meeshaan ilaahay wuxuu nooga waranayaa qofka madiinka ahoo daynaysan haddii waxa weeye daynka waktigiisa uu ajaloobo ajashi la gaaro asagana waxa weeye culayska uu haayona wax iska bixi karin dadka markaasi waxa weeye daa'imiinta ahoo daynka kule waajib inay ku tahay inay qofkaas sugaan intii laga gaarayo xaalatul wisri laga gaarayo muddadii qaadaysa haba qaadato. maxaa yeele islaamku wuxuu ku dhisan yahay samaaxo ayuu ku dhisan yahay iyo isjacayl iyo ishagaajin ayuu ku dhisan yahay. islaamku ihaana kuma dhisna. waxaa loo baahan yahay in la naxariistaa loo baahan yahay oo dadka waxa weeye daymanka qaba in loo naxariistaa loo baahan yahay sida ilaahay subxaanahu watacaala uu noo dhihi doonaba wa an tasadaquu khayrun lakum. ilaahay wuxuu yihi wain kaana haddau ahaado wain waqaca haddau dhaca weeye qariimun mid daynaysan duu cusratin culays mid u saaxiiba fanaadiratun ou ilaahay wax yar markaa dii waxa weeye aanu fiirna ciraabteeda kaanadaa waxaa la yidhi waa taamaa la yidhi diidaana faacilkeeday noqonaysaa waa kii la dhihi jiray fartafii bimarfuucaha ay naxweleyda dhihi jireen sidaas ayaana markaasaa u raajaxsanaa la yidhi. waxaa kaloo iska ansaxaysaa la yidhi in kaanada naaqito laga dhigo oo sii caadi ahood laga dhigo oo tarfacul isma watansigul khabara iska ahaato. diida markaa isinkeedaa laga dhigayaa khabarkina maxduuf weeyo waxaa lasoo qadirayaa qariima lakumaa lasoo qadirayaa. marka alla wuxuu dhahay haddii hadda midda naaqiso aynu ka dhigno wain kaana haddau ahaadow ilaahay duu cusratin culays mid u saaxiiba qof waxa weeye markaasi daynaysan dayntiina culays ay ku hayso aan iska bixin bixi karin qariiman laku markaasi kaanada markaasi soo qadir khabarkeedii qariiman laku mid idin daynaysan hadduu ahaado dadka muslimiinta ahow fanaadiratun ou ilaahay facalaykum weyi waxaa korkiina naadiratun korasho ayuu ilaahay inaad korataan oo dib loogugu dhigo ayaa markaasaa waajib noqonaysa weyi ilaa maysaratin sahlanaan intii laga gaarayo inta qofkaana waxa weeye waqti yusra uu ka gaarayo oo xaaladiisa culaystaan ay ka baxayso in la sugo ayaa waajiba. hadda taasi mudaamalaha ogow waxa weeye ilaa maysaratin waxay ku xiran tahay inta qofkaana waxa weeye xaalatul wusra uu ka gaarayo goortay qaadaysa ha qaadato. wa an tasadaquu ayuu yidhi ilaahay inaad sadaqaysataan oo qofku waxa weeye cusurgaas oo fuulay xoolaha isagaga sadaqaysataan oo sadaqada waxay noqonaysaa al-ifraa weye in laga guri yeelo la waxaas kuma haysto. wa an tasadaquu inaad ku sadaqaysataan ayaa khayrun lakum idin khayr badan u ilaahay in kuntum haddaad ahaateen taclamuuna kuwa garanayo oo sidaas sameyo ilaahay waxa idin khayrta badanne sameyo ilaahay. in qofkaan macnaha mucsirka xoolaha laga guri yeelo kuma weye saasaana afal oo waajibka ka fadli badan. waajibkuna waxau ahay in la sugay eeday waajibku waxau ahay intidaarka ayuu ahay in lagu sadaqaysana waxa weeye waa ay ka khayr badan tahay. markaa in lagu sadaqaysana suno weeye wa sunatu afdalu weeye sunada ayaana markaasaa fadli badan weeye. marka hadda shareecada islaamka waxaa la yidhi saddex meelood ayaa sunadu faralka ka khayr badan tahay. qofka waxaa la yidhi mucsirkaa sida hadda aayadan ilaahay noogu sheegaayo oon deynka iska bixi karin in la sugaa waajib weeye qofka daayinka oo daynayay inuu markaasi uu sugaa waajib ay ku tahay. hadda waxa weeye inaa wax ku sadaqayso deynkiisa guri yeela suno weeye wa sunatu afdal weeye. waxaa la yidhi salaamta taxiyada oo markaa qofka assalaamu calaykum aad leedahay ibtidaheedu waa suna la yidhi oo in la radiyaana waajib weeye. waxaa la yidhi markaasi fa sunatu afdal weeye ibtidaa oo markaasi aad qofka salaamta ku bilaabayso oo sunada ah ayaa waajibka rabbiga ayaa ka khayr badan oo ka fadli badan weeye. salaada waqtigeeda haddii la gaaro waa weeye in la weyse qaato oo waqtigii salaada la gaaro waajib weeye. qabla waqti in la weyse qaatana waa la sunayaa oo waqtigeen sii gelin. haddii qofkaanu qof markaasi macduura uusan haynin ka salasin wasaliin hayday jiraan culimada fuqahadaahi kaasoo kale haddaysan haynin amase waxa weyse aynan wixiisa haynin aysan haynin gagabaysi amase boolaysa aysan haynin shuruuday leeyihiin kuwaasiya waxaa maaragtay waa khayr badan oo afdala inuu qabla waqti uu weyse qaato. waqtiga haddii la gaaro inuu weyse qaato waa waajib weeye, wasunatu afdal waa iyaduna meeshaa. saddexdaas meelaad sunadu fadli badan tahay. marka alla wuxuu dhahay inaad ku sadaqaysataan ayaa idin khayr badan, in kuntum haddaad ahaateen taclamuuna kuwa garanaya ee arrintaa sameeya. maxaa rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam ayaa waxa uu yidhi man andara mucsiran ou dhahay oo wallaha canhu adallahu llahu fii dhillihi yowma laa dilla ilaa dhilluh. xadiis ayaa muslimka u wariyey. qofki waxa weeye suga qof mucsir ahoon waxba haysanin amase ka dejiyo oo waxa weeye xoolihii ayuu markaasi waxa weeye waaba ka guri yeelaba ama qaybuu ka guri yeelay adduunta kala bixi karo. ilaahay wuxuu hoosinayaa carshigiisa hooskiisa u dhahay maalinta hooska uusan jirin ilaa carshiga ilaa hooskiisa maaya. khalaa'iqda marka waxa weeye ay dhibtoonayso oo waxa weeye qoraxda la keenaayo qatra mayrin la keenaayo ayaa waxa weeye isaga waxuu ku jirayaa dadka carshiga ilaahay hoosisanayo oo markaasi shiddadaas aana gelinayn. marka meeshaas maxaa laga qaadanayaa dadka muslimiinta in loo naxariisto ayaa loo baahan yahay. naxariistuna sidaasay u khayr badan tahayo naxariista xaqiiqadeeda ilaahay baa iska leh, laakiin annagana mid majaasiya oo nala ku kalifay ayaa jirto inala ka duwanaayo. waxa weeye dadka in la ihaanaysto oo laga qabsado asagoo qofku waxaysanin ama la dilo waxyaabahaasu sharci daha weeye. qofka waxa weeye marka hore qasna waxaa la doonayaa qofka waxa weeye wax qaadanayo naxru uu qaadanayo inuu markaasi niyadiisa ay tahay xoolaha inuu ujidaayo oo uusan ku qaadanin dadka xoolihiisa inuu salsiyo. maxaa yaa rasuulkeenu wuxuu yihi calayhi isalaatu wasalaam man akhada amwaala naasi liyadlifaha, qofkii dadka meelkiisa qaata asoo doonayo inuu salsiyo adlafahu llahu allaha salsiyo dha ilaahay. waman akhada amwaala naasi dadka maalkooda qofki qaata oo deyn ku qaata liyu'addiiha inuu gudana u qaata adaahu llahu ilaahay aa ka gudaayo. marka waxaa la rabaa qofka laftirkiisa wax deynsanayo wax qaadanayo niyo saalixa inuu leeyahay ayaa loo baahan yahay ee markaasi inuu dadka wixiisa iska cuno keliya oo ku tago markaasi taasi idan ama banaano. wataquu ka cabsada uu ilaahay yooman yoom ka cabsada yoomkaasoo turjacuuna laydin celinaayo fiihi yoomka dhexdiisa ila allahi ilahay laydin celinaayo waa maalinta qiyaamo. suma bacdiya tuwafaa lay oofinaayo kullu nafsin naflaasa kulligeeda maa kasood waxay kasbatay way camal fashay oo sharciga khayr weeye. ilahay wuxuu yihi subxaana watacaala wataquu ka cabsada yooman yoom. hadda waxa weeye cabsida yoomkaa lagu isnaadiyo waa majaas ahaan weeye, waxaa laga wadaa yoomkaas wax dhacaayo weeye. aayadda aynu meeshaan ka jirayno qur-aanka aayadihiisa aayadda ugu dambaysa waa soo degitaanka cabdullahi ibnu cabaas xafla caalimu waxau dhahay say jibriil ayaa rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam waxau amray inuu aayaddaas ku dejiyo madaxa 280 aayadood madaxooda inuu ku dejiyo. waxaana soo marnay suuratulbaqara inay 286 aayadood ay tahay. hadda markaas waxa weeye meesha waxaa markaasi 6 aayadood ayaas oo haraysa baaqiga markaasi waxa weeye iyada haddii lagu daro inta kaloo baaqiga 5 aayadood weeye, 5 aayadood ayaa markaasaa ka dambaysa. aayaddatan hadda weyno aayadaha qur-aanka ugu dheer oynu geli doono iyo waxa weeye lillahi maa fi samaawaati iyo waxa weeye aamana rasuul iyo laa yukalifu llahu, intaas ayaa markaasi waxa weeye meesha soo gelaysa oo aayadahaas 5 aayadood ayaa markaasaa waxa weeye la gelaya weeye. wa in kuntum calaa safarin waxa weeye waxay noqonayaan aayadda tan weyn iyo wa in kuntum calaa safarin iyo lillahi maa fi samaawaati iyo aamana rasuulu iyo waxay noqonayaan aayadda ugu dambeysa oo laa yukalifu llahu nafsan ilaa aayaddaasay noqonaysaa. marka hadda aayaddaanu aayadda ugu dambaysa nusuulka qur-aanka weeye. ilaahay marka wuxuu dhahay wataquu ka cabsada mu'miniinow yooman yoom ka cabsadow ilaahay yoomkaasoo turjacuuna maa kala la ahriya tarjicuuna aada u laabanaysaanoo saaci lagu danaayo fiihi yoomkaas dhexdiisa ila llahi ilay xaggiisa waa yoomul qiyaamaha weeye. yoomul qiyaamo laga baqo maxay tahay? waa in waxa dhacaaya laga baqo oo ilaahay daacadiisa lala yimaado. qofkii ilaahay daacadiisa la yimaado ayaa maalintaas ka baqaaya. suma bacdiya tuwafaa waa loo oofinaya ilaahay yoomkaas dhexdiisa كل نفس نفلها ككل جيدة ما كتابها يكتبطي وهي كتبطي او خيرة او شرع يا لؤو سنيا وفك شرق اتبالانا يا الهي يا كجة سنيا لعذاب يا وفك خير الدنيا لعقوك اتبالانا جمد الهي يا لؤو سنيا والحال هما يغنى عيو الهي مفوستات لا يظلمون ان لا يظلمين شيء لا يظلمين او عوالي حسنان لقام الثانين سيئاتنا لؤو سيئاتنين والحال هما يغنى عيو الهي سبحانه وتعالى لا يظلمون ان لقام الثانين او شيء لقام الثانين او سنجرين ما لم تقيامه يغنى حسنان له وقال يسول الله الله يا وإن سيئاتنا سيئاتنا اللي سكجة سنايا ملكا ما لم تقص ان لقام بقى ايال لدوني او الهي سبحانه وتعالى دا عديث للي مادو امرك الهي الا فرطومه وعلى هودا الى ظهره ايال الدنيا في حوالي ما انتهت وحوالي بلاقضة لعيسة لو رضب احتره والهي انت هنا حريصان عيس لو رجل الله فايد لو رضب نقضه ملك عشر كين انت سيوك رجعي والله سبحانه وتعالى اعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق صافيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليمل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم تكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلك مقتضى عند الله وأعظم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان يقول كبل عبانيا آيات الله بقل سجوة إيا اللبات أو سورة البقرة منه إلهي سبحانه وتعالى أظهر نوغسوا ورمي فبدي إيا أحكام تيري يبكي كم عاملون آيي نقال كورة يا إلهي نوغسوا ورمي يبكي مؤمنين فأور ربادة مركي نهي وقوفين إلي سهري إيا مقال كورة إلهي نوغسوا ورمي أيضا يوضا ميسى إلهي سبحانه وتعالى أنه غسوى ورمي إما ركيا ليسوا عبسج لنا يو ما لنسى قيامه ووحوه إلهي سبحانه وتعالى محتمده سيدع يسوء مركى إلهي يقول نسويري خبقى أيضا إلهي هو استئل علي ما لنسى يدين علينا يو الله اللي يدين علينا يو أما أقول نقول نيسان فبعدني إلهي يقول سبحانه وتعالى نسوى البوحي كفضت اللي أوفينا يو وشرعي خيرا نفوسك أسنوى حوية حسناها لقد مستانين سيئاتنا الوثي أذنين أيضا إن يوسى يسجل إنه وحال لوري لغض الله يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم أيضا وحال لوري قرآن كآيدين سآيضا أغطيروي وحال اللي هي مركز أبوال آي القرآن وي آيضا قرآن كنبدأ أغطيروي آيضا وإلا وضيقانا مركز آيضا وحي الصيمين إساء على بيان إفساد العباد وي أبو منك أولا هنيسو أولا عبدية وي وحانا لجوه المنية لمصالح الدنيا وي أدوير ولمصلحة روضة مصالح الدنيا أيو سوى رميسا آيادان وحانا ملك ساس لو يولا هالي وإلهي سبحانه وتعالى أبو منكي سؤوه المنية مصالح الدنيا وحالي لأن الدنيا مزرعة آخرة أدوير وحوية وأدويرتي آخرة وي سوى رسول صلى الله عليه وسلم والسلام وضعي الدنيا مزرعة الآخرة آخرة وحوية بيرس أمارك يا وعندي لا الدنيا بيرس آخرة وضعي نبي عليه الصلاة والسلام مرك هذا دينك أي سوى رميسا هو لذين معاملوه مرك هذا الدينك هو لذين معاملوه وحي مارك يا وكمية هذا لي adduunyada masaalixeedu kamid yahay. marka waxaa la yidhi laa yatimu islaaxu laakhirati ilaa biislaaxi dunyaha la yidhi, waxaa la yidhi aakhiro islaaxeedu ma taam noqonayaa la yidhi ilaa adduunyada islaaxeedu inuu taam noqdo mooye, haddaan adduunyada la hagaajin aakhiradu ma hagaagaysaa la yidhi. marka ilaahay meeshan wuxuu ku cadaynayaa maa bihi islaaxu dunyaa weeye wax waxa weeye uu ku sugan yahay adduunyada oo la islaaxiyo, maxaa yeele adduunyadan haddaan la hagaajin oo jidka ilaahay subxaanahu watacaala hala qaadan yidhi aan la qaadin, waxaa imaanaya fasaadul aakhira ayaa imaanaysa. mar haddii nabigu dhahay calayhi salaatu wasalaam adduunyaa masracatul aakhira, maxaa yeele beerta haddii waxa weeye abuurkeeda haddii la fasaadiyo oo aanba abuuran soo dhalinayn beerta lagu abuuro, waxa weeye markaasi beerti waxa weeye bixi mayso, mustaqbalna yeelan mayso. adduunyada marka haddii aan la hagaajin waxa weeye aakhira mustaqbal yeelan mayso. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina dulka aamanuu rumeeyeenow idaa waqtigiisa daayantumaa isdaynineysaan, idaa tacaamultum weeye markaas, yaa ayuha aladiina dulka aamanuu rumeeyeenow ayuu dha ilaahay, idaa waqtigiisa daayantumaa isdaynineysaan ou dha ilaahay, bidaynin dayn aad isku daynineysaan. marka hadda mudaayanadii ayaa waxa weeye waxaa lagu fasirayaa mucaamala lagu fasirayaa oo markaasi waxa weeye musaacala min aljaanibeynah weye. masalanba waxaa laga wadaa haa layidhi mid aakhir ha ahaado amase waxa weeye mid markaasi laga qaadanaya ha ahaado, maxaa yeele deynta ninna waa qaadanayaa ninna waa laga qaadanayaa, marka sidaas ayaa waxa weeye musaacalada sidaasaa loogu fasirayaa. idaa waqtigii tadaayantumaa isdaynireysaan ou dha ilaahay, bidaynin dayn ou dha ilaahay, fii saramki iyo qarligi weeye ilaa ajalin ajal inta laga gaarayo, ajalkaasoo musaman la magacaabay, ajal oo macluuma markii wax lagu kala deynsanayo weeye, ilaa ajalin ajal inta laga gaaro dha ilaahay ajalkaasoo musaman la magacaabay. haddii waxa weeye xaalo ay tahay waxa weeye kitaabo uma baahnaa la yidhi, kitaabo uma baahna markii deynta uu xaalo yahay weeye, ee waxa weeye markuu muajal uu yahay ayaa loola jeedaa. ilaa ajalin ajal waqti inta laga gaarayo musaman oo la magacaabay, fafkuruhu deynkaas qorow dha ilaahay, deynkaas hala qorow dha ilaahay, waxaana loo qorayaa istisaaqan weeye wadafcan linisaaci weeye, kalsooni in la helo oo ninkan waxa weeye daayinkaahoo dadka wax daynanaya inuu kalsooni helo doodna meeshaas ay ka reebbahaato, maxaa yeele meesha qoraal hadduu yaallo hadday waxa weeye markaasi laysku hor imaamaayo. marka waxa weeye saasaa loo yeelayaa. marka hadda awaamirta hadda aayadahan noogu imaanaya waxa weeye waxay noqonayaan amrul irshaad waalayi ee waajib ahan baa layidhi, sida salaada iyo soonka laysu faray ma ahan baa layidhi. oo hadda haddii waxa weeye intaan hadda aan la samaynin wax waajiba lagama tegin laakiin sunno weeye, fafsiguyo qora ayuu dha ilaahay deynkaa. marka hadda amarkaasi waa amru nabdi yaa layidhi, waa noo imaan doontaa dhowr amar baa meeshaan lagu sheegayaa, intaasoo dhan wax waajiba kuma jiraan. aayaddan hadda waxa laysku farayo oo maaragtay yaa idaa tadaayaa loo yaqaano, aayaddan waxa laysku farayo wax awaamirta ku jirta wax waxa weeye waajiba kuma jiraan, kulli waxa weeye amrul irshaad waayo. walyaktub ha qorow dha ilaahay, walyaktub ha qoro kitaabo deyn yaa loola jeedaa deynka kitaabkiisa. walyaktub ha qorow dha ilaahay subxaanahu watacaala, kitaabka waxa weeye ama warqadda lagu qorayo deynka, deynakum dhexdiinna dha ilaahay kaatibun mid wax qora ha qoro dha ilaahay bilcadli cadaalaha ku qoro oo xaq ha ku qoro weye markaasi kitaabadiisa weeye. waxaa la rabaa maalka inuu na ziyaadin iyo ajalka iyo inuu na nuqsaanin, maalka ziyaadi maayo ninkan waxa weeye madiinka deynka uu qaadanayo ziyaado u qori maayo, ajalkana waxa weeye ziyaadi maayo, isla markaasina waxa weeye ninkan maaragtay daayinka xoogiisana inuu nuqsaaniyo lama rabo ama waqtigiisa inuu nuqsaaniyo. walyaktub ha qoro dha ilaahay dhexdiina baynakum dhexdiina u dha ilaahay kaatiba mid wax qora bilcadli cadli ha ku qora garsoor u dha ilaahay, walaa ya'ba yuusan diidina u dha ilaahay kaatiba mid wax qora, walaa ya'ba yuusan diidina u dha ilaahay kaatiba mid wax qora oo kitaabada yaqaana an yaktuba min an yaktuba inuu qoro yuusan diidina u dha ilaahay. markii loo yeeroo la yihahdo waxaa noo qor ninka kaatibka ahoo ilaahay qoraalka baray yuusan diidina u dha ilaahay, maxaa yeele nicmo ilaahay siiyo weeye oo qoraalka iyo wax qoristu waxa weeye waa nicmo ilaahay. marka waxaa la rabaa nicmada shukrigeeda in lala yimaado qofku waxa weeye aan wax qori aqaanaad waxu qortaa la rabaa. kamaa sidii callamahu llahu allah u baray ula ilaahay sidii ilaahay uu ku fadilay oo kitaabadaasa yuusan ka bakiin weyn kamaa callamahu llahu sidii ilaahay wax u baray inuu ku qoro yuusan jiidin ula ilaahay sidii ilaahay wax u baray inuu u qoro yuusan jiidin weyn taasu waxay ku tacaluqaysaa yabadaas falyaskub ha qaro ula ilahay hadda falyaskubataa waxay noqonaysaa ta'kiid weeye falyaskub ha qaro ula ilaahay walyumnidi nabiikii ha meeriyo ula ilaahay walyumnidi nabii ha meeriyo ula ilaahaykii oo kitaabkan la qoraayo waxa lagu qoraayo ha meerso ula ilaahay annabiikii calayhi tarkiisa alxaqu xaq u ahaaday waxaa laga wadaa ninka deynka maaragta yaa lagu leeyahay deynkan qaadanayo waxaa wada ninkan kaasibkaa waxa markaasi uu qaadanayo lagu leeyahay u meerso wey maxaa yeele liannahu mashuudu calayhi waaye maxaa yeele isaga ayaa lagu markhaati kacayaa marka waxa uu qorayaa waxa markaasi waxa wada uu qabo si loo ogaado waxa dushiisa hadhow markaasuu dha ilaahay walyumin ha meeriyo alladii midka calayhi korkiisa alxaqu xaq uu ahaaday walyataqi llaha lanaha ka cabsado dha ilaahay hadhow raggiisa oo markuu meerinaayo deynkaas waxa weeye lagu leeyahay marka uu meerinaayo ilaahay ha ka cabsado weeye walaa yabtas yoosan nuqsaanin buu dhahay ilaahay minhu xaqaas yoosan shay-an shay ka nuqsaanin u ilaahay oo waxa weeye wixii lagu lahay yoosan nuqsaanin weeye walaa yabtas yoosan nuqsaanin buu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala minhu xaqaas ee deynku loola jeedo shay-an shay yoosan ka nuqsaanin fain kaana haddau ahaado u dha ilaahay alladii midka calayhi farkiisa alxaqu xaqu u yahay ninkan waxa weeye deynka qaadanaayo hadda waxaa la yidhi hameersaa la yidhi waxa lagu leeyahay markaasuu dha ilaahay fain kaana haddau ahaada alladii midka calayhi farkiisa alxaqu xaqu u yahay tafiihan mid dabaala haddau yahay masalanba waxa weeye nin mugagara weeye tafiihan tafiih haddau yahay oo markaasi waxa weeye salaaxuddiin walmaal mid laga weysan hadduu yahay ilaahay buu yihi subxaanahu safiih yahay oo amasa lacifan mid taab garan uu yahay waxau ka taab garan yahay waxma meeri kara weeye oo masalanba canug yaroo shaqiira waaye amase nin gadooday oo gabaygu ka batay oo aan waxa waran waran iyo aan ogeyn amba isku dardartamo weeye oo amase laa yastadiicu uusan karayn u dha ilaahay an yumilla inuu meeriyo huwa isagu oo amase laa yastadiicu uusan karaynin an yumilla inuu meeriyo huwa isagu waxa weeye markuusan karayn inuu meeriyo waxaa loola jeeda haleeya akhras weeye aflaawey waaye amase wuxuu jahil ka yahay luqada lagu macaamulo wax lagu qoraayo oo masalanba haddii waxa weeye af soomaali ayuu yaqaanaa wixiina luqad kalaa lagu qoraya taasoo kale weeye ama wixi lamida weeye taas markay dhacdo dha ilaahay falyumin ha meeriyo weliyuhu weligiisa dha ilaahay ninkan waxa weeye safiiha ama laciifka ama aan awoodda ulahay inuu meeriyo weligiisa ayaa maqaamkiisa qumaaya falyumin ha meeriyo dha ilaahay weliyuhu weligiisa mise weli amri weeye oo markaas ama waalidkiisa ama wasi ah ama qayim ah waxa weeye qofkii loo dardaarmo weeye amase min mutarajima haddii waxa weeye qofkaan luqada uusan aqoonin u turjumaaya bilcadli cadaalaha ku meeriyo dha ilaahay weligaas si cadaala ah wastashidu ayuu dha ilaahay uga markhaati yeela deynkaan marka waxa weeye la qaadanayo la qoraayo wastashidu uga markhaati yeela dha ilaahay shahiideyni laba markhaatiyaalah oo min rijaalikum raggiina kamida dha ilaahay ragga waxa weeye baaliqiinta oo muslimiinta oo axraarta ayaa loola jeedaa rijaal markuu la yidhahdo waxa weeye caruurta soomagelay ilaahay buu yihi subxaanahu watacaala wastashiduu uga markhaati yeela deynkaas shahiideyni laba markhaatiyaalah odha ilaahay oo min rijaalikum raggiina kamida odha ilaahay marka waxaa la rabaa laba qof oo markaasi waxa weeye markhaati gasha oo waxa weeye laga haayo furoodu shaahid laga haayo waxa weeye waa shane in markaasi waxa waaye ay joogaan failam yakuunaa haddaysan ahaanin buu dha ilaahay laba shaahida failam yakuunaa haddaysan ahaanin rajulayni laba nin laba nin waa la waaye masalanba farajulu ninuu dha ilaahay oo imra'ataani laba naagood ayaa yashaduuna ka markhaati kacaayo waxa weeye haddii laba nin la waayo waxaa lasoo qabanayaa nin iyo laba naagood weeye failam yakuunaa haddaysan ahaanin u dha ilaahay laba markhaati ah rajulayni laba nin farajulin ayaa maaragtaya ka markhaati kacaayo dha ilaahay oo imra'ataani laba haweena failam yakuunaa haddaysan ahaanin rajulayni laba nin farajulu nin iyo imra'ataani laba naagood ayaa ka markhaati kacaayo weye oo minin duul kamid ah dha ilaahay fardowna aad ka raali tihiin oo milasha hadaaye markhaatiyaasha kamid ah dha ilaahay minin duul kamid ah dha ilaahay fardowna aad ka raali tihiin dha ilaahay oo muga shuhadaayo markhaatiyaasha kamid ah ilaahay. qof waxaa weeye markaasi diinkiisa iyo cadaaladiisa aad ka haali tihiin ayaa markaasaa waxa weeye ka markhaati kacay. marka hadda waxa weeye waxaa dhacay tacadudu nisaa weeye, naagihii hadda waa la tacadudiyey. anta lilla waxaa soo qadaraysaa wa tacadudu nisaa'i, naagaha tacadudkooda. anta lilla leanni anta lilla ay lumiso daraaddeed waa uda ilaahay ixdaahumaa midooda uda ilaahay oo fatudakira ay xasuusiso ixdaahumaa midood sii xasuusneed alhaatiikaanta oo naasiyada ahayd. hadda waxa weeye haddii laba nin la waayo ilaahay wuxuu yihi nin iyo laba naagoodaa ka markaati kacay. xigmada marka waxa weeye naagaha loo badinaayo oo waxa weeye nin booskiisa laba naag loo gelinaayo waxay tahay buudha ilaahay oo tacadudkaas u jiraa anta lila udha ilaahay lialli anta lila ay luminaysa daraaddeeda udha ilaahay ixdaahumaa midood. ashahaada weeye markaasi, maxaa yeele naagana linaqsi caqlihina weeye, caqligooda ayaa naaqisa weeye, labdigooda ay wax soo koobayeenna waa yar yahay. maxaa yeele nabiga calayhi isalatu wasalaam waa soo dhahay naagaha naaqisaatu caqli iyo diin weeye, waxa weeye caqliga iyo diintaba naagaha nuqsaan ayaa u oga jirta. marka waxa weeye waxa markaasi loo badinaayo haweenka waxa weeye caqligooda ayaa naaqisa weeye. markaasuu dha ilaahay fatudakira ama fatudkira ay xasuusiso ixdaahumaa midood sii xasuusatay alukhraa midda kalentood, hadhow markii loo baado in markhaatigi la soo eego. marka sidaas ayaa maaragtay naagaha loo beliyey xigmadaas uu dha ilaahay. marka ilaahay addoomisiisa isagaa yaqaan, ragga iyo haweenka waxa weeye xigmaday rabbaaniga ayay ku soconayaan, oo waxa weeye ragga waxa la siiyey haweenka lama siinin. marka hadda ciladu waa sidaasoo dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, maxaa yeele haweenka naaqisaatu caqlin wa diin waaye. marka waxaa la sheegay xadiiskaas markuu nabigu saas dhahay calayhi isalaatu wasalaam ummu salaamaa su-aashaa la yihi, oo waxay tiri rasuul allow maa nuqsaanu lcaqli wa diinya tiri, annaga waxa weeye caqligeena nuqsaanta ku jirta iyo diinta maxay tahay. nabigu calayhi isalaatu wasalaam waa tusaaleeyey oo wuxuu dhahay xagga caqliga waxa weeye bishahaadati imra'atayni maqaama shahaadati rajuli weye, waxa weeye in maaragtayaa laba haweena ay ka markhaati kacayaan meel hal nin uu ka markhaati kici jiro. aayaddanu markaas uu akhriyay nabigu calayhi isalaatu wasalaam. haddana wuxuu dhahay diinta nabigu calayhi isalaatu wasalaam waxa uu dhahay hubba maartan kufurmadaasu ee dahraha laa tasuumu walaa tusalli, waxaa laga yaa waxaa dhacaysuu dhahay nabigu oo in badan dhacda inay naagu waxa weeye zulmi ay iska joogto ayadoon soomin oo aan salaadayn. waxa weeye markii naagu caadada ay ku dhacdo ama nifaaska uu ku dhaco salaad iyo soom waxa weeye waa ka xaaran weye, iyadoo soomka qalbiisa laga rabo. marka taasuna waxay u keenaysaa diinta nuqsaanteeda u keenaysaa, maxaa yeele muddadaas cibaadada ilaahay iyo munaajaadka rabbiga ay ka maqan tahay diinteeda nuqsaantaa kaa gelaysa. caqligana waxa weeye sida tan marka addoominka ilaahay abuuray asaga waxa weeye wax ugaroon la arki maayo. marka ilaahay buu yihi sidaasuu dhahay walaa yaaba shuhadaau ayuu dha ilaahay markhaatiyaashu yaysan diidin buu dhahay ilaahay idaa maa ducuu markii loo yeedho, walaa yaaba shuhadaau yuu dha ilaahay markhaatiyaashu yaysan diidin buu dha ilaahay idaa maa ducuu maadan la sasiro weeye markii loo yeedho, oo waxa weeye markhaatiga xambaara la yidhaha ama guka weeye. walaa tas'aluu ayuu dha ilaahay walaa tas'aluu an taktubuuhu walaa tas'aluu haka moogin uda ilaahay an taktubuuhu min an taktubuuhu inaad qortaan uda ilaahay maa shahidtum calayhi min alxaqi weeye waxaad ka markhaati kacdiin oo deynkaasa inaad qortaan uda ilaahay haka daalin uda ilaahay. maxaa yeela waxyaabahaas wax badan ayay dhacaan. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala walaa tas'aluu haka moogina an taktubuuhu inaad qortaan uda ilaahay tafiiran ku yar ahaaya ayuu dha ilaahay maalkaas oo kasiiran ku badan ahaayaa, waxaan la qoraayo ha yaraadaan hase badnaadaane in la qora ayaa la doonaya. qaliilan oo kasiiran uu dha ilaahay fakiiran ku yar ahaaya oo amase kasiiran ku badan ahaaya ilaa ajali ajalkiisa inta laga gaarayo oo waktu xuluulka laga gaarayo wey ilaa ajali ajalkiisa inta laga gaarayo daalikum fii maasoo dha ilaahay subxaanahu watacaala daalikum fii maasoo dha ilaahay qoraalkaas wey waxa la ishaarayo ayaa aqsadu caadilnimo badan uu dha ilaahay cinda allaahi bay aftiisa daalikum fii maas ayaa aqsadu cadaalad badan uu dha ilaahay cinda allaahi bay aftiisa in sidaas wax loo qaro ayaa ilaahay aftiisa ku cadaalo badan. waaqoomukaas ayaa toosan uu dha ilaahay lishahaadati markhaatiganas kaas ayaa u toosan oo waxa weeye dadka markhaatiyaasha waxaa kaalmo u noqonaysa wixii qoraa inay ka markhaati kacaan taas ayaa waxa weeye ayaa u toosan u cadaalo badan weeye waa qoom khaasa u toosan oo ilaahi subxaana watacaala lishahaadati markhaatiga weeye macnaha acwaanu calaa iqaamati weeye in markaasi waxa weeye haddaba shahaado lasoo eego waxaa markaasi waxa weeye aqoomu ah in shayga la qoro oo qoraal uu jiro wey maxaa yeele qoraalkan waxa weeye qofka markhaatiga wuxuu xasuusinayaa shaygan waxa weeye uu ka markhaati kacay wa adnaa kaas ayaa dhawowda ilaahay allah tartaabuu inaydaan shakinowda ilaahay wa adnaa kaas ayaa u dhawowda allah tartaabuu ilaa allah tartaabuu inaydaan shakina oo waxa weeye xagga oo deynka qadarka uu la-egyahay iyo ajalka inaadan shakina maxaa yeele meeshii haddii taariikh la qoray oo qoraal uu yaallo waxa weeye qoraalkaasaa caddaynaya ilaa an takuunuu ilaahay ilaa an takuuna tijaaratan xaamiratan la yidhaahdo iyo ilaa an takuuna tijaaratan xaamiratun labadaas qora waxa weeye oo tijaaratun la rafciyo ama la nasbiyo xaamiratuna lamid weeye waa qiraa'ataani sabciyataan horta laba qira oo sabciyataan weeye laakiin waxa weeye kaanadatan meeshaan ku jirta haddii waxa weeye tijaaratun xaamiratun la yidhaha qirada iyo camarka la akhriyo kaanadan waxay noqonaysaa tii taamadaheeda oo la dhigi jira tastafidu marfuucaa wey marka hadda tijaaratun xaamiratuna markaas waxay noqonaya markaasi khabarkeediyay noqonaya haddii la yidhaahdo tijaaratan xaamiratane kaanada waxay noqonaysaa naaqishay noqonaysaa markaasaa waxa weeye tijaaratan xaamiratan khabarkeediay noqonaysaa laakiin waxa weeye waxaa lasoo qadiraya isinkii waa lasoo qadiraya ilaa an takuuna ba ilaahay ilaa an taqaca ayuu dhahay ilaahay amase waxaa leedahay ilaa an takuuna tijaaratu soo qadiru tijaarada inay ahaato mooye ilaa an takuuna inay ahaato mooyaana ayuu dhahay ilaahi subxaana watacaala tijaaratan tijaaro ilaahay tijaaradaasoo xaamiratan oo xaamira u dhay ilaahi subxaana watacaala ilaa an takuuna inay ahaato ama maxaa weye ilaa an takuuna almucaamilatu maa dhigi kartaa ilaa an takuuna almucaamilatu sadhe maxaa yeele waxaad soo qadiraysaa un markii kaanadan laga dhigo naaqiso laga dhigo waxaa lasoo qadiraya markaasi isumaa lasoo qadiraya marka waxaa leeyay ilaa an takuuna almucaamalatu mucaamalada inay ahaato mooyaane tijaaratan tijaaro tijaaradaasoo xaadiratan oo xaadira haddii kalentood waxaa leedahay ilaa an takuuna ilaa an taqaa inay dhacdo mooyaane tijaaratan tijaara ay dhacdo tijaaradaasoo xaadiratan oo xaadira haddii waxa weeye tijaaro hadder wax la kala gada ay tahay ayaa qoraalka iyo shahaada hadda lasoo sheegaayo ayaan loo baahnayn weeye tijaaradaasoo tujuuruuna aad wareejinaysaan baynakum dhexdiinna u dha ilaahay oo waxa weeye taqbaluunha aad qabloonaysaan weeye haddeeraa la kala qabloona ajalna loo yeeli maayo wuxuu mar haddii haddeer la kala gadanaayo ajalnaan loo yeelaynin uma baahno weeye markaasi qoraal iyo markhaati weeye marka icraabtaasi dhib ma laha ilaa an takuuna inay ahaato mooyaanu dha ilaahay tijaaratan tijaaro tijaaradaasoo xaadiratan ama ilaa an takuuna ay dhacdo mooyaane tijaarata ay dhacdo xaadiratan tijaaradaasoo tuduuruna aad wareejinaysaan baynakum dhexdiinna u dha ilaahay waayahay marka hadda haddii kaanada markaasi haddii laga dhigo naaqiso waa saadi ixraabka sheegayniyo waxaa loo celinayaa markaa lamiirka tijaarada weye ama mucaamalata dhigi kartaaba sa hadda ku fasirayni wa ashuduu markhaatiyada u dha ilaahay ilaa waqti iyo tabaayactum aad wax kala gadanaysaan xataa markaan wax la kala gadanaayo in markhaati loo yeelaa fiican wa ashuduu markhaatiyada u dha ilaahi subxaana watacaala ilaa waqti iyo tabaayactum aad wax kala gadanaysaan weeye fainahu adfacu lilikhtilaafi weeye khilaafkaas ayaa daaficoog weeye wahaada wamaa qablahu abnad weeye hadda waxa weeye intaan iyo wixii lasoo sheegayo ka horreeyey kulligood waxa weeye adwaamirtaasoo dhan waa abnad yaalay amnuushaad waayaalay wax waajiba kuma jiran weeye maxaa yeele limasaalixi dunya ay sunaato waxaa markaasi laga rabaa kaliya in dooda lagu gooyo weeye marka sidaasaa la leeyahay sidaasaa markaasaa la leeyahay waa mucaamalatu dunya weeye waxaanoo dhan marka waxay noqonayaan waxaanoo dhan awaamira waxa weeye sunay noqonayaan wax waajiba kuma jiraan markaasuu dha ilaahay subxaana watacaala waashuduu markhaatiyada u dha ilaahay idaa tabaayaatu markaad wax kala gara gadanaysaan walaa yulaara ayuu dha ilaahay walaa yulaara ayuu dhahay ilaahi subxaana watacaala waayahay walaa yulaara iyoosan wax dhigin uu dha ilaahay kaasiba mid kaasiba oo wax dhigaaya, walaa shahiidin walaa shahiidin mima khaasiyane yousan wax dhigin mud ilaahay. hadda kaasibku waxa weeye walaa yulaara yousan dhigin mudha ilaahay kaasiba mid kaasiba oo yousan dhigin markaa saaxiibgeyn weeye, walaa shahiidin mima khaasiyane yousan dhigin weeye saaxiibgeyn weeye. wamin calayhi markaas waxa weeye waxa weeye labadoodaba kaasibka iyo markaa shahiidka yousan dhigina laga wadaa ninka saaxibulxaq ah weeye oo deynka bixinaayo iyo ninka deynka markaasi qaadanaayo, oo yaysan ku dhigin markaasi kitaabadii iyo markhaasigii inay saxiifiyaan weeye, amase waxa weeye inay diidaan shahaadadii oo ay ka markhaati kacaayeen, amase waxa weeye qoraalku weeye. waxaa kaloo la dhigi karaa walaa yulaara kaasibun mid kaasiba yaan la dhigin asaga laftirkiisa, iyo walaa shahiidun mid markhaatiya yaan la dhigin. masalanba waxa weeye kaasibka waxa weeye in masalanba waxyaabaha laayiqu ahayn kitaabada lagu dhigo weeye, shaahidkana waxa weeye waxyaabo markaa uu shahaadada laayiq aan ahayn lagu dhigo, ama la yidhaha seed waxaan uga markhaati kacaysaa waxyaabo noocaasa in la ilaahilaya ayaa la diidaya, marka labadaba waa la dhigi karaa. wa in tafcaluu haddaad fashaan udha ilaahay, waxa laydinka nahiyey udha ilaahay, wa in tafcaluu haddaad fashaan udha ilaahay, waxa laydinka nahiyey, maxaa yeele hadda waxaa uu dambeeyey yaan la dhigin baa layidhi kaasibkii, ama waxa weeye shaahidkii weeye, amase yuusan ayagu wax dhigin. markaasuu dha ilaahay wa in tafcaluu haddaad fashaan udha ilaahay, waxa laydinka nahiyey fainahu kaasi udha ilaahay fusuuqun daaca ka bax weeye, khuruujun cani daacati weeye daacada oo laga baxa weeye, fainahu kaasi udha ilaahay fusuuqun daaca ka bax weeye oo bukum idinka idin ahaado udha ilaahay, waxa weeye waa fisqi oo idinka idin ahaado udha ilaahay oo subxaanahu watacaala waxa weeye fisqi waxa weeye idinka idin ahaado wararkiisu adinka ayuu idinku dhacaya weeye. wa in tafcaluu haddaad fashaan udha ilaahay, waxaa laydinka nahiyey fainahu kaasi udha ilaahay fusuuqun daaca ka bax weeye khuruujun cani daacati weeye oo bukum laaxiqun bukum weeye idinka idin haleelaya udha ilaahay. wataqullaha alla ka cabsada udha ilaahay oo ilaahay subxaanahu watacaala amarkiisa iyo nahyigiisa ilaahay uga baqo udha ilaahay subxaanahu watacaala. wataquullaha alla ka cabsada udha ilaahay fii amrihi wa nahyihi weeye, wa yucallimukum allahu alla waa idin barayaa masaalixa umuurikum weeye, ama la xaalee walxaal yucallimukum allahu alla waa idin baraayo masaalixa umuurikum weye umuurtiina masaalixeeda, ama waa musaanaf weeye wallahu alla bikulli shayin shay la arka kulligiisa caliimun alla ku cilmila weeye. ilaahay markaa wuxuu yidhi wataquullaha wa yucallimukum allah, waxaa markaasi taqwadaan waxay dhalini wa yucallimukum allahu dha wataqu llaha wayucallimukum allah waxaa laga wada helaya markii ilaahay laga cabsado subxaanahu watacaala waxaa la helayaa cilmi la yidhahdo cilmu faylul ilaahi weeye, oo waxa weeye cilmu taqwada ka dhasho waaye. marka sidaasaa maaragtay ee la leeyahay imaamu maaliki waxa u dhahay qofku ku camal falo wuxuu og yahay ilaahay waxa u dha carsiinaya wuxuusan ku cilmi lahayn, marka taqwada waxa weeye sababi la yadhaa ilcilmi naafic weeye cilmi naaficah in laysu siiyo ayay sabab u tahay. marka casharkeena intaas ayuu ku og yahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.